बस है जिंदगी। कोई तो साथी चाहिए, बड़ी उदास है जिंदगी। कोई तो साथी चाहिए, एक तलाश है जिंदगी। कोई तो साथी चाहिए। आएगा मुझ पे भी प्यार किसी को, मुझको तो है ये एतबार। होगा मेरा भी इंतजार किसी को, सच कह रहा हूँ मेरे यार। ऐसे ना पागल मचल, दिल दीवाने संभल। यादों में कोई दिन रात सताए, तन्हा कटे ना ये सफर। कितना मुझे वो बेचैन बनाए, उसको नहीं है खबर। I'm not afraid.